بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في سورة الانشقاق ضل مسألة في المسألة الثامنة عشر بعد المئتين 218 مسألة في قوله تعالى وما من أوتي كتابه وراء ظهره quant à celui qui recevra son livre de derrière son dos الانشقاق verset 10 قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يعط كتابه بيمينه أنه يعطاه وراء ظهره وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله ويقوله تعالى وما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني Donc ce même verset laisse entendre que celui qui ne reçoit pas son livre par la droite le recevra de derrière son dos. Et pourtant, un autre verset est venu démontrant que celui qui ne recevra pas le kitab par sa droite le recevra par sa main gauche. Dans la parole dans le sens où il dit « Et celui qui recevra son livre de la main gauche, il dira au pauvre de moi. » Al-Haqqa, verset 25. Donc là, on a comme un effet de contradiction entre les versets. « Qala, rahmallahu ta'ala, wal jawabu zahirun, wa huwa, annahu la munafata bayna akhdhihi bishimalihi wa ita'ihi wa ra'a dhahri, lian al-kafira tughallu يبناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه Donc la réponse est apparente tout simplement et qu'il n'y a pas de contradiction entre les versets. Car il prendra par sa gauche et le sera derrière son dos. Car l'écrayant, ses mains le seront attachées à son cou. Donc sa gauche sera derrière son dos et de l'aller prendre son livre par sa main gauche. Akada wal jawab walhamdulillahi rabbil alamin.